Ale kaka na ba voiture ya ba papa ba botolanga basi nyonso na ebana na bango kasi ambala o bakange balengo na singa mokili ya nzambe batuta tolote emotio sentima ebale o ya mariage ya kuime elobi motema nga na ndimi libala emotio sentima ebale o ya mariage ya kuime bana mamelo nga nalekisaka bango e Yeah. tango na le kaka na bala bala na bino miso totala na ka e bomba ka sekele e bomba ka biso la muleo mama ah majio kangilo pango mama bako tinda toka pwananga na boya yote yolela mama yolela majie kanate zonga sheri ya kamamu nalinga yo e nandenge ya lukoso lala pongi ola mukana tongo bina deo komona bozo banyoso sali elo ponga na kufela kana ebitina te akima sena kitoko na yo mama Molina yo ya bolembue Songa sheri Yaka monamu Nalinga yo e Nandenge ya lukoso Lala pongi ola mukana tongo Eloko mona bozo banyoso Zari Banza kapenga, aiwa yosi

oye baka na kakola bonye na bolingo na yo nazali mungu we na kengela kapula e na yo zokande na sima bami biba kotoko wonga na delie ma belo lingo ne jamais trop tard soki lelo tukweni kasi na kubanga gana yo toka bwana ye ye ye ye ye ye ye ye mama Mula oya sika otika nga sekule la lila Na moni motote oya koki akotanga na mule mae Nyango ekila na bondeli omiki Songa songa no kibati ndela yo sango ya mo